وجهه يا رسول الله يا حبيب الله kami rindu padamu ya رسول الله يا حبيب الله terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habiballah kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad.